الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين نبينا وسيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سورة مباركة طه الجملة سورة هاي مكي دارای 135 آیه، 8 رکوع، در ترتیب مصحف 20 سورت است و در ترتیب نزول 45 سورت است. بعد از سوره مبارکه مریم نازل گردیده. مجموع کلمات سوره 1341 می باشد و مجموع حروفش 5242. سوره مبارکه طه در حقیقت برای پیامبر ما صلی الله علیه و سلم ثبات، تسلی و برای هر مؤمن است و همچنان هشدار و تخویف است با آنانی که از شریعت الهی طرفه می روند و پیام دینی را قبول نمی کند. محور سوره همانا ترکیزی است که در کل سوره های مکی روی آن بحث می شود که عبارت از یک تاپرستی الله جل جلاله، ایمان بر رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و مسئله زنده شدن بعد از مرگ و تثبیت آن می باشد. سوره مبارکه در اصلش چگونگی تطهیر شخصیت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم و تقویه روح و ارشاد میکند وی را با وظیفه سترگی که همانا رهنمای جامعه بشری است. سوره مبارکه از داستانهای پیامبران خدا صلی الله علیه و سلم، از جمله داستان حضرت موسی علیه السلام با فرعون طاغی و سرکش در مختلف ادواری که با او روبرو شده، تفصیلا بحث میکند که باز هم برای ما تثبیت میکنه که اگر دشمن هر قدر قوی بوده باشد ولی الله جل جلاله اونها را ذلیل میکند. همچنان سوره مبارکه و شکل اختصار از داستان حضرت آدم علیه السلام و چگونگی رحمت بر وی که بعد از لرزش و خطا خطایش میپذیرد و او را الله جل جلاله مقام و عزت میدهد، او را هم به ما یاد آور میشود که هر انسان اگر خطا میکند از پدر بزرگوارش باید یاد بگیرد و به خطای خود ادامه نباید بدهد بلکه توبه کار باشد. سوره مبارکه مشاهد قیامت به خاطر پاکی دل یک انسان حکایت دارد. بناهن عرض میکنه روز حشر را که انسان با او روبرو میشود با ذاتی که حساب کننده است، عادل است و طبیعی که به اساس عدلش انسان را مورد سوال قرار میدهد که در نتیجه آنانی که طاعت کردن به جنت و آنانی که گناه کردن به طرف دوزخ کشانده خواهند شد. سوره مبارکه به توجیهات ربانی برای پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم و برای هر مؤمن و دعوتگر اونا را وادار میکنه که باید صبر کنن، شکیبایی بکنن و اذیتی که از کفار در راه دعوت اسلامی میگیرن باید بر آن صبور باشن. سوره مبارکه به نام طه مسمی است. بناهن یک معنا است که طه از جمله حروف مقطعات است و همه مباحث گذشته در رابطه به این صادق است، یعنی به این علمان که رازش پیش الله جل جلاله، رازش در بین خدا و پیغمبرش، رازش که امتهای بعدی و مردم بعدی امت اسلامی و اساس وقت و زمانش انشاءالله تفسیر آن را خواهند گرفت و همچنان یک موضوع مبین اعجاز قرآن کریم است. از طرف دیگری سوره مبارکه به نام طه یک عبارت دیگر آدم آزو میره که اسمیست از اسمای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. زیرا میگه در یکی از لغتهای عرب به نام طه به معنای ای حبیب من، ای دوست من، همین کلمه سرش اطلاق می شود. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرمه که طه به معنای ای قهرمان، ای انسان نستو و قوی، و این هم تعبیر می کند. به هر صورت آنچه که بسیار مشهور است ایست که طه در حقیقت خطاب است با آن حضرت صلی الله علیه و سلم. اگر کسی میخواد که بیشتر در رابطه با این معلومات بگیره و تفسیر روح المعانی مراجعه بکنن، تفسیر این موضوعات را به شکل بسیار جالبی آورده است. در سوره مبارکه مریم اثبات توحید الله جل جلاله و تنزیه او از فرزند این بیان شد. در اینجا خداوند متعال جواب میدهد و آن شکوک و شبهاتی که در رابطه به توحید الله وجود داشته باشد در طی زندگی نامه بنی اسرائیل با فرعون و با پیامبر بزرگوارش حضرت موسی علیه السلام. سوره مبارکه جمله سوره های عظیم قرآن کریم است که در حقیقت در زندگی حضرت عمر رضی الله عنه توسط این سوره مبارکه تغییر ایجاد شد. روز مردم به این مشوره کردن که روز به روز کار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بلند می شود، مردم مسلمان ها بیشتر می شود، تا کدام وقت ما توهین محمد را گوش بکنیم، تا کدام وقت ما بگذاریم که محمد هر چی که خواسته باشد در رابطه با بتا و خدایان ما بگوید. این گفا که زیاد شد. حضرت عمر رضی الله عنه یک انسان بسیار شجاعی بود و گفت که من کار یک طرفه می کنم، خودم میرم و محمد را به قتل می رسانم که یک بار این موضوع گم شود. از طرف دیگری اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و رضوان الله علیه مجمعین اینا می آمدن و می گفتن که امروز فلانه را مشرک توهین کرد، فلانه را لعنت کرد. ایش شکنجه ها هم بیشتر شد و پیغمبر خدا علیه السلام دعا کرد که خدایا اسلام را به یکی از عمرین تو عزت بده و تو از این مشکلات اینها را بیرون بکش. وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه شمشیر را می گیرد و می خواهد که به طرف خانه پیامبر خدا علیه السلام برود، کسی از پیش روی جایی می آید که از صحابی من کجا میری؟ و میرون که محمد را بکشم. گفت عجیب است، محمد را می خواهی بکشی حالا که در خانه خودت امشری و امیر قمیازنیت به این دین گراییده، خیلی برو اول او را بکش. حتی یک می خواهی که چپش بکند، بسیار قهر می شود و غصه می شود که در خانه مایی رقم کار داخل خانه همشریش میشه و به بسیار سختی این دروازه را متو میزند. میبینه که حضرت خباب بن العرب رضی الله عنه برای از این خواهرش و برای داماتش قرآن کریم را تلاوت میکند. وقتی که تلاوت میکنه جمعی از این سوره مبارکه طهاست، خوی قرآن کریم را اینجا پت میکنه و بعد سواله میشه و سر یازنیش این هم میزند و جایش اوگار میکنه. همشریش حاضر خیاس. بعد اصلا میبینه وضعیت را که من چی کاری کردم، همشهری من که بی‌نهایت دوست داشتم این را زخم کردم، آگارش کردم. یک تغییری در وجودش میه. بعد درش میه که ولی شما چرا این را همکار میکنید؟ آیستایی که دعوت دینی را، عظمت الله را برش بیان میکنه و هر سخنی که برش گفته میشود، خصوصا شجاعتی که همشهریش در مقابلش میگه که ببین تو پسر خطاب هستی و من هم دختر خطاب هستم، تو چه فکر میکنی که من از تو میترسم؟ قسم به خدا جز امو ذات مهربانی که کل کائنات را پرستش آفریده، جز او کسی دیگر را پرستش نخواهم کرد، امو را پرستش میکنم، هرچی که از نزدم میرسد امو کارا بکن. وقتی که میبینه با یک موضوعی روبرو میشه که عجیب است، بعد میگه که میشه که امو چیزی که شما میخواندین در بین خود تدریس میکردین امو را برام بتین؟ و بسیار کتاب پاکی است، مقدسی است، ما او را به دست یک انسانی کسیف نمیدیم. هر کسی که میخواد این کتاب را بگیرد او باید غسل داشته باشد، او باید مسلمان بوده باشد، به این باید احترام بکند. بعد ما برش میدیم، بدون نمیدیم که هر کسی این چیزا بخشش شود. و چون از یک طرف رقت قلبش میاد، از یک طرف به خواهره. از طرف دیگر شجاعت خواهرش دید که بلطمت نمیشه امرایش کاری بکند. بعد میگه که خیمه هم آب برم تیار بکنه، غسل میکنم، وضو میکنم و کتابتون برم بتون که بخوانم. بعد از این وقتی که این سوره مبارکه را تلاوت سرش میکنه که طه، ای انسان قهرمان، انسان شجاع و ای دوست و حبیب من، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، نازل نکردیم بر تو قرآن را لتشقى، تا رنج بکشی. ما این قرآن کتاب را نازل نکردیم که تو رنج و تکلیف سرش بکشی. الا تذکرة لمن یخشى، لكن انزلناه تذکرة، لكن ما نازل کردیم قرآن کریم را جهت پند دادن، لمن یخشى، برای آن کس که میترسد، برای آن کس که میترسد از اینکه کوچک نشود شخصیتش و عذاب الهی روبرو نشود. این آیات ها را که تلاوت شروع شد، حضرت عمر رضی الله عنه دیگرگون شده میرفت، تغییر داد شده میرفت. آخر گفت که مرا پیش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ببرین تا که مسلمان شوم. وقتی که ایرا میبرد در دار الندوه، در روز صحابه خبر میشه که عمر این طرف میاد، بسیار وقت خطا میشوند. وقتی که ورخطا پیامبر ورخطا نشده، اگر خیری داشته باشد انشاءالله برش میرسد، و اگر شر این بخواهد و هم بش به طرفش خواهد رسید. نتیجه از این اقدامات خودش در اختیار خود خواهد داشت. پیامبر خدا علیه السلام این گفت که من دعایش خداوند متعال در حق حضرت عمر رضی الله عنه مستجاب کرد و مجد دیدن پیامبر ما صلی الله علیه و سلم مشرف به اسلام شد و کلمه طیبه را خوان. از او بعد اعلام کرد که تا که ما هستیم این کلمه را دیگه پت نمیتونیم بکنیم. آزادانه در حضور مردم و در ملای عام میگیم که لا اله الا الله محمد رسول الله. سوره بسیار با عظمت است که ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم هم چون رؤوف و رحیم بود، حریص بود بر مسلمانان، همیشه که قرآن کریم را تلاوت میکرد و پیام الهی را میگرفت و از طرف دیگر اعراض مردم را میدید، سخت جگرخون میشد. به اندازه جگرخونی که اگر شب خواب از پیش میرفت، قرآن آیت را نازل میکنه که ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ای حبیب من، نازل نکردیم بر بالای تو قرآن را لتشقى، تا رنج بکشی. الا تذکره لمن یخشى، لكن انزلناه لتذکره لمن یخشى، قرآن را نازل کردیم تا وسیله پند بوده باشد، لمن یخشا، برای آنانی که میترسن از الله جل جلاله. تنزیلا، انزل تنزیلا، نازل کرده شده و نازل کردن، ممن خلق الارض و السماوات العلا، از جانب آن ذات عظیمی که آفرید زمین و السماوات العلا و آسمانهای بلند را. آن ذات عظیم این زمینی که تو سرش میگردی و او آسمانی که بر بالای سر قرار داره، او این کتاب را نازل کرده. آن ذات کی است؟ الرحمن، ذات مهربان، هو الرحمن. آن ذاتی که این کتاب را بر نازل کرده، آن ذاتی که آفرید زمین و سماوات و آسمانهای بلند را، هو الرحمن، آن ذات مهربان است. علی العرش استوا، بر عرش استوار است، بر عرش تسلط دارد. علی العرش استوا، ببینید کلمه عرش را به معنی هو الرحمن، آن ذات مهربان است که علی العرش استوا، بر عرش استوا دارد. استوا طبیعی است که موضوع معلوم است که پیغمبر ما علیه السلام این را بر ما توضیح نداده که چه رقم و چطور است. بنابراین ما ایمان بری داریم که الله جل جلاله به عرش استوا دارد. چه رقم؟ کما یلیق بجلاله، طوری که به او ذات عظیم، به او عزات عظیم میزیبد. بنان من غیر تجسیم، ما در اوجا جسم به الله قائل نمیگه چه رقم است. ولا تشبیه، نه استوای الله را با مخلوق تشبیه میکنیم. ولا تعطیل، و نه میتونیم که استوا به معنی استولا، این رقم نمیگیم. ولا تمثیل، و نه هم او را مثال میدیم که مانند مخلوق باره. پس چیست؟ الاستوا معلوم، استوا معلوم است که همان تقرر است. چه رقم؟ کما یلیق بجلال وجه، طوری که به الله جل و جلاله زیبنده است. ببینید که از ذاتی که عرش بر عرش قائم است، آسمانها و زمین را آفرید و رحمتن کتاب را بر بالای تو نازل کرد، از ذات اتو نیست که محتاج بوده باشد به عبادت موتو، محتاج بوده باشد به ستایش موتو. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، مرعور است آنچه که در آسمان هاست و ما فی الارض آنچه که در زمین است. و ما بینهما، و آنچه که در میان ای آسمان و زمین است. و ما تحت الثرا، و آنچه که در زیر زمین نمناک است. هرچی که در زیر زمین نمناک هم وجود دارد، الله جل جلو مالک از او است. و این تجهر بالقول، اگر بلند بکنی آواز را به سخن، فانه یعلم السر و اخفا، یقینا آن ذات مهربان یعلم و میداند السر پنهان و اخفا، السر پنهان و اخفا پنهانتر را. پنهان و پنهانتر را الله میداند. یعنی اگر در سینه‌ت هم چیز بگردد، الله او را عالم است. و حدیث میخوانیم که روز محشر که الله جل جلاله توسط ملائکه کرام تمام اعمال صالح یک انسان را پاداش و بدیل میدهد، بعد میگه یا الله خلاص شد، میگه نه شما یک چیزی از او را ماندین، او را هم بدیلش را بدین. بعد میبینه که صحف چیزی نیست، یا الله در صحائف چیزی وجود نداشت که ما بدیل از او را گذاشته باشیم. گفت در دلش مرا یاد میکرد و شما بر او اطلاع نداشتید. بنان و اخفا ان ذات عظیم است که خفیتر خفیتر را هم با او علم دارد. از این خاطر است که یکی از دوستای بر ما گفت که یکان چیز در دلم میگرده از الله حیای میاد. در دلم میگرده از الله حیای میاد. چطور بکنم؟ گفتن امین یک وقتی است. تو از الله در ظاهر خود چی میکنی؟ در دلت بعضی چیزا نگرده باز حیا از الله میکنی. از الله حیا که کردی انشاءالله دلیل بر ایمانت است. کوشش بود که همیشه با الله باده باشین و در فکری بودن که خداوند متعال مسلط بر اوضاع است و از همه چیز ما شما اطلاع دارد. الله آن ذات عظیمی که مستجمی تمام صفات کمال است، آن ذات عظیمی که حاجت روای حاجت های مخلوق است، آن ذات عظیمی که کل بشریت و مخلوق عاجز است از اینکه او را تهدید بکند، آن ذات عظیمی که همه گی قرب از او را می خواهد. آن ذات عظیم لا اله الا هو، نیست معبودی الا هو بجز او، له الاسماء الحسنى، او را نام های نیک است. له الاسماء الحسنى، الله را نام های نیک است. بنابراین معنی چیست که وقتی که او آنها را نام های نیک است، توسط او نام های نیک فضل الله، الله را آواز بکو، با الله مشکلات را پیشکش بکو و با او نام ها او را عبادت بکو. پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام می فرمه که امام ترمذی حدیث روایت میکنند، ان لله 99 اسما، با الله جل جلاله 99 نام است. من احصاها دخل الجنه، کسی که این 99 نام را حساب کرد و حافظش سپارید، بعد این را ورد زبانش گردانید، الله جل جلاله داخل جنتش میکنه. این خواصان است برادر، یادش بگیرین. و هل اتاک، آیا آمده به تو حدیث موسی، خبر و سرگذشت حضرت موسی علیه السلام؟ هل به معنی استفهام، الیس قد اتاک، نیامد از تو را خبر حضرت موسی علیه السلام؟ و جوابش در خود گفت قد اتاک، یقینا آمده برای تو. اذ رآ نارا چون دید آتشی را، فقال گفت لی اهلهی، برای خانواده خود. حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه قبطی را به قتل رسانید، بعد هجرت کرد، در اوجا با حضرت یعقوب علیه السلام با دختر از او عروسی میکند، مدتی را از 8 الی 10 سال سپری میکند. در این وقت بازگشت که میکند پس به طرف مصر، الله او جایش حکایت بر ما میکند، یقینا به تو آمده سرگذشت حضرت موسی علیه السلام. از را آنارن، وقتی که دید آتش را، فقال گفت لی اهلهی، برای خانواده خود، امکسو درنگ بکنید، اینی آنستو نارن، هر آن من دیدم آتش را. وقتی که شو میشه سرش، طبیعی که به اساس تاریکی را سرش گم میشه که کدام را را بروم، همسرش همراهش هست، بس میگه امکسو درنگ بکنید، همیجا در جایت بوده باش. اینی آنستو به معنی ابصرتو، ما دیدم آتشی را، نارن آتشی را، لعلی آتیکم، شاید بیارم به شما منها از آن به قبس یک کوغی را او اجدو علی النار هدا یا بیابم بر آتش نشان راه را. دو کار میکنم. اوجا فتمن کسی وجود دارد یک کسی از یا از پیشش میگرم چیز کوغی را که تو را تو به او گرم شوی و یا ای که یک راهی را برای رفتن خود پیدا میکنیم که کجا باید برویم. حضرت موسی علیه السلام با امی عنوان به طرف از این قوغ و به طرف از این آتش حرکت کرد. فلما اتاها و چون آمد نزد آن آتش نودیه یا موسی آواز داده شد که ای موسی. برش آواز داده شد اینی انا ربک هر انا من پروردگار تو ام فاخلع نعلیک پس بکش نعلیک پایزارهای تو را ادبن مع الله. اینی انا ربک هر انا من پروردگار تو ام فاخلع نعلیک پس بکش پایزارهای تو را بوتهای تو را. چرا؟ اینک بالواد المقدس تو هر آن تو به میدان پاک تو هستی. این آیت به ما چی نشان میدهد؟ هرگاه که با الله ایستاده میشین با ادب باید ایستاده شوین، با احترام باید ایستاده شوین. دوستای الله جل جلاله ایتو مردمای هم بودن که هرگاه به طرف نمازشان میرفتن حتی بهترین لباس را میپوشیدن، خوبترین لباس را به تن میکردن، عطر را استعمال میکردن و بسیار تواضع و خوبی به الله ایستاده میشدن. امی خاطر است که علمای ما چی میگن؟ میگه امی خانه های بوریایی که هست امی که در مسجد دیدن او سپردن زیرا این چیز است که ادب را به الله را هست تریزی نمیشد. یک شی بیمعنای است که انسان پیش انسانی را نمیپوشد. تو دیگه پیش الله جل جلوی را میپوشی؟ اگر میپوشی بهترین کلاها را خیلی مجابان که مقبول بوده باشد، نه دیگه دوی از بوریا جور بکنی. یگان کارهای در این دین مردم میکنن خیالش نه که این دین از شخصی خود ماست. هر خان که تعبیرش کرد فخلع علیک پس بکش پیزارهایت را ادبن اینک بالواد المقدس تو هر آن تو به میدان پاک تو هستی و انا اخترتک و نخترتک و من برگزیدم تو را و نخترتک من برگزیدم تو را در اق مردمی که در بنی اسرائیل وجود دارد. فاستمع پس بشنو لما یوحا آنچه که وحی کرده میشد بسوی تو. ما تو را برگزیدیم. بناهن خوب گوش بده آنچه که برای تو وحی میشود. اول نکته. اننی انا الله هر انا من هستم آن ذات مهربان مستجمی تمام صفات کمال که کل مخلوق قرب مرا میخواهد. لا اله الا انا. نیست معبود غیر من. ما هستم اله حقا بنان غیر من معبود دیگری نیست. فعبدنی پس بندگی کن مرا. موسی پس بندگی کن مرا. کسی دیگر را بندگی و پرستش نکنی. بنان و اقیم الصلاة لذکری برپا دار نماز را برای یاد کردن من، برای یاد کردن من و حفظ دوستی من نماز را برپا بکن. باز ببینی عزیزا چی گفت است. اول بحث چی هستا؟ اول علم بری بحث میگه که اننی انا الله هر ان من هستم آن معبودی بر حقی که مستجمی تمام صفات کمال است. لا اله الا انا. نیست معبودی بر حق جز من، کسی دیگری نیست. بخش اعتقاد صالح میشود. بعد از اعتقاد چی میگه؟ فعبدنی مرا پرستش بگو، کسی دیگر پرستش نکو. پرستش آیا هر کس به اختیار خودش بکشد؟ نه، اولویت ها در این پرستش وجود دارد. نشاید که چیزی که مأمور به او میشه او را ترک بکنی با چیزای دیگر شروع بکنی. از جمله اول سر لوحه عبادت و اقیم الصلاة لذکری برپا دار نماز را فقط برای یاد کردن من. برای یاد کردن من چی بکن؟ نماز را برپا بدار. پس کسی که نماز نمیخونه الله را عبادت نمیکنه، ولو که هر کار دیگری میکنه، هر کار دیگری که میکنه. چرا عبادت مرا میکنی؟ چرا مرا پرستش میکنی؟ و چرا نماز به خاطر حفظ دوستی و عبادت بر من این سر لوحه کار خود قرار میدی؟ ان ساعت آتیتون به خاطر که قیامت آمده نیست. موسی قیامت آمده نیست. اکاد اخفیها میخوان که پنهان دارم آن را. لتجزا تا عوض داده شود کل نفس هر نفس را بما تسعى به آنچه که سعی کرده. نماز باید بخونی، مرا باید پرستش بکنی، به خاطر از اینکه در مقابل اعمالت پرسان کرده نمیشوی. زیرا قیامت آمده نیست، ما آن را پنهان میکردم. به خاطر چی؟ تا بدله دهم برای هر انسان با آنچه که تلاش کرده. هر کسی که تلاش کرده و ان سعیه سوف یرا، هر انسان نتیجه تلاش خود را خواهد دید. هر چی که کردی، کل نفس بما کسبت رهینه، هر انسان در گرو اعمال خودش محصور است، محبوس است. چیزی که کردی مطابق با همون جزا برداده می شود. بناهن وقتی که این نکته را فهمیدی که هر انسان در گرو اعمالش است و الله مطابق با عملش پاداش برش می دهد، فلا یصدن نکه، پس من نکند تو را عنها من لا یؤمن بها، پس من نکند تو را از عبادت الله جل جلاله، از دعوت بسوی الله جل جلاله، از نماز خواندن بسوی الله جل جلاله و حفظ دوستی با الله جل جلاله توسط ایمان و عمل صالح. من کسی که لا یؤمن بها، ایمان ندارد به آن ذات عظیم، به آن ذات عظیم و مهربان ایمان ندارد، و تبع هواه، کسی که میشه که یک انسان به الله ایمان نداشته باشه؟ نه، به هیچ کسی پیدا نخواهد شد مگر اینکه به الله ایمان داره. ولی ایمانش خراب میکنه توسط چی؟ و تبع هواه، پیروی کرد خواهش خود را، فتردا، پس هلاک میشوی. هلاک میشوی ای انسان. هر کسی که خواهش خود را پذیرفت، با الله به نماز ایستاده نشد و عقیده خود را اصلاح نکرد، فتردا، پس میرود پشت کارش و هلاک خواهد شد. بعد از اینکه وقتی که تثبیت شد که ان ساعت آتیتون، خامخا قیامت آمده نیست، اکاد اخفیها، اخفا از جمله ازدار است، هم به معنای آشکار میاد و هم به معنای پنهان. از یک طرفش اکاد اخفیها، میخوام که آن را آشکار بسازم از نظر علم برای شما توسط پیامبران خدا. چی بگویم؟ به هر گوشتان بچکانم که قیامت میآید، قیامت میآید، قیامت میآید. از این طریقش آشکار. دومی که اخفایش میکنم، پنهانش میدارم، وقوعی آن را. چه وقت واقع میشه؟ ایره هیچ کس نمیشه. بعد از تصحیح در باب عقیده، واداری به عمل صالح، مسئولیت در مقابل عمل، این سی چیز برش پیشکش میکنند. بعد میگه که و ما تلک بیمینی که یا موسا، چیست این در دست راست تو ای موسا، در دست راست تو چی است؟ حضرت موسی علیه السلام بعد از این پیام بزرگ که گرفت، یعنی شما ببینید که پیام کلان برش داد، خدا ببینید در کجا حضرت موسی علیه السلام به اصلاح در این افق فکریش چه قبلن رفت. یک بار برش میگه که در دست تو چی است موسی؟ حضرت موسی علیه السلام بسیار بار خطا میشه، میبینه که در دست چی است؟ قاله هی عصایه، یا الله ای خواه عصایم است. بعد چون بسیار چیزی عادی بود، فورا شروع کرد به کاربردی از این. چرا ما این را دست گرفتیم؟ نباید یک چیزی عادی را می گرفتم. اتوکه و علیها، تکیه میکنم بر آن یا الله، یکان بر سرش تکیه میکنم. و احوش بیها علی غنمی، و برگها می ریزانم به آن برای بزهایم، برای بزها و گوسفندام. یکان بر چی میکنم؟ برگها را سرش می تکنم. ولی فیها معارب اخرى، و ما را در آن کارهای دیگری هم است. یگان بار آب که جای چیز بند میشه، او را سرش چی میکنم؟ او را سرش اعلام میتونم. یگان بار میبینم که از خود دفاع میکنم در مقابل یک شای شریری که سرم میاد. یگان از این عصا کار میکنم جایی که به اصطلاح سنگ منگی بوده باشه، او را از خود دور میکنم. یگان بار تو میتونم سایه از بشی میگیرم سر خود. این کارهای دیگه هم سرش دارم. با حالا گفت الله جل جلاله، در یک فایده دیگر از غیر از اینکه موسی تو فکر کردی، درست است که عصاخ بسیار کار از تو گرفتی، یک فایده دیگری هم در اوست که او را خبر نداری. القه ها، بیانداز آن را، که یا موسی، ای موسی علیه السلام، فالقاها، مطابق به حکم الله عصای خود را انداخت. فاذا هی حیه تسعى، پس ناگهان آن عصا ماری شد که میدوید. تسعى، میدوید. حضرت موسی علیه السلام برش ایران ماند وقتی که تویز که ای که مار شد میدوید، حضرت موسی علیه السلام پشت سر رفت که ای چی شد؟ قال، گفت الله خذها، بگی ای موسی، ولا تخف، ما ترس، بگی و ای مار را بگی و از پیشش نترس. سنعیدها سیرتها الاولا، باز خواهم گردانید او را به هیئت اولی اون، آن را به هیئت اولیش باز خواهم گردانید و امو عصاشو بخواد شد. حضرت موسی علیه السلام چنین کاری کرد و باز دید که امی عصا، امی مار پس عصا شد. بعد میگه قال، گفت الله جل جلاله وضمم یدک، و پیوست بکن دست خود را، الی جناحک، به بغل خود دستت را یک بار به بغلت ببر، تخرج بیضاء، تا برایت سفید شده، من غیر سوء بدون عیب، دستت بیرون نبرد، من غیر سوء بدون عیب، آیتا اخرى، در حالی که این نشانی دیگری بر رسالت تو است، این نشانی دیگری است بر آیتا اخرى. این نکته بود که حضرت موسی را تغییر داد، آیتا اخرى، فهمید که پشت سر از این گپ وجود دارد، زیرا این حالت که گرفت یک بار تعلیم، مرحله تعلیمی گذشت، بعد از بارش معجزات نشان داد، عصا تبدیل به مار شد. وقتی که دست خود را کشید که این دست یک نورانیتی پیدا کرد که مثل گروپ نونواری می جلید، نه مانند دست پیسی که سفید می شد. از این خاطر قرآن می که من غیر سوئین بدون عیب، که عیب کس سرش گرفته نمی تاند، آیتا اخرى، در حالی که این نشانی دیگر است،